اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا وأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الزمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائیں میر سائیں فرمایا میر ہزار خان خالد سائیں فرمایا گاڑی بیہ رہی ہے بروڑی کے اسٹیشن تے کی حبیب کوٹ کے اسٹیشن تے کی کوٹڑی کے اسٹیشن تے گاڑی بیہندی ہے شنٹنگ کندی ہے اگتے پوتے گاڈا ہداں کرن ہوداں کرن हू गोॾो हिन में विझिबो हू गाॾो हिन में विझिबो पोइ वरी पोइ हलंदी गाॾी तेसीं 5-7 कलाक थी वेंदा हलिया इहा थींदी आहे शंटिंग चइबो आहे हिनखे शंटिंग. हाणे असांजी शंटिंग जेका हिन ते अची बीह रही हीअ आयत आहे नूर जी हल पंहिंजो 35 नंबर आयत पंहिंजे सूरत नूर जी उनखां वठी 40 आयत इहे 6 आयतूं आहिनि. हिन में पहिरियों 4 आयतूं जेके आहिनि से मिसाल आहे मोमिन जे قلب جو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے قلب جو یا اولیاء اللہ علیہ السلام جے قلب جو ان میں جو نور اللہ تعالیٰ ودھو ہے ان جو مثال ہے پہن چین آیتن میں 35, 36, 37, 38 وی 39 آیت 40 آیت ان میں जेके काफ़रनि जेके हिदायतूं जिन खे अलाह ताला नथो ॾिए उन्हनि जे ज़ुल्मात जी ॻाल्हि आहे, उनजे ऊंदाही जी ॻाल्हि आहे ऐं उनजा ॿ मिसाल आहिनि उन में। हाणे असांजी ॻाल्हि बीह रही इन करे जो हीअ आयत मूंखे अञा सम्झ में आई कोन्हे, अञा इनशाह कोशिशि कयूं पिया। रब पाक हिमत ॾींदो ऐं तौफ़ीक़ ॾींदो पंहिंजो इहे आयतुनि जे मथां। तमामु सुहिणियूं आहिनि, तमामु मारफत वारियूं, तमामु वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन मंझि। मूं हीउ किताबु ॾिठो मिशकात अनवार, असांजो उस्ताद अबैदुर रहमान आदमी साहबु हैदराबाद ॾखण जो, असांजो तमामु सुहिणो, तमामु सुठो भलो उस्ताद, अलाह ताला रहमत करे उन ते। उन किताबु हो उन वटि, पोइ मूं ॾिठो उन ज़माने में, ऐं शागिर्दु हाई स्कूल जो, मूंखे सम्झ में आई कोन अलाए अंग्रेज़ी में हो अलाए उर्दू में अलाए कहिड़ी ॿोली में हो यादि कोन्हे हाणे। बहरहाल पोइ इहो किताबु पियो ॾिसंदो आहियां, पियो उथलाईंदो पुथलाईंदो आहियां, पर को चङी तरह सां गौर सां पढ़ियो कोन अथमि। हाणे हींअर मूं इहे टई किताब, अंग्रेज़ी वारो किताबु इंटरनेट तां हथु कयो आहे, अरबी वारो किताबु इंटरनेट तां हथु कयो आहे, उर्दू वारो उनजो तर्जुमो जेको आहे सो बि हथु कयो आहे, पर हाणे वॾा आहिनि वरी बि उनखे पढ़णु सम्झणु। उनखां पोइ तालिब मखी जेको आहे रहमतुल्लाह अलैह, उनजो तफ़सीर आहे, उन में ॾिठोसीं या राज़ी रज़ी अलाह ताला उनजो मतिलबु रहमतुल्लाह रहे उनजो तफ़सीर या ॿियनि जो। ऐं हींअर मूं रिफ़ाई साहिब जो ॾिठो आहे किताब पंहिंजो छास नालो हालत अहलल हक़ीक़त अल्लाह अज़ वजल अहमद रिफ़ाई साहिब जो, उन मंझि हदीसुनि जो जेको ज़िक्र आहे उनजी मर मारफत जूं ॻाल्हियूं आहिनि, हुन मंझि आख़िर मंझि हदीस बयानु थो करे, जेका हदीस आहे हया जेको आहे सो ईमान जो हिसो आहे, उन महिल हुनजो कुझु तफ़सील हुन ॿुधायो आहे। बहरहाल हाणे पहिरीं हिनजो असीं तर्जुमो था करियूं आयत जो, जेको सम्झ में अचे त सिंधी में तर्जुमो जेको साईं बेरवारे साहबु क़ुरैशी साहबु कयो आहे, अब्दुल करीम क़ुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, बेरवारो साहिबु, साईं अमरोटी साहिब जो बि तर्जुमो आहे, ॿई तर्जुमा आहिनि मूं वटि पंहिंजो। पर हाणे ॾिसूं था बेरवारो साहिबु कहिड़ो तर्जुमो थो करे, पहिरीं लफ़्ज़ी माना करे थो वञूं, पोइ जे अलाह ताला हिमत ॾींदी त वरी उनजी माना कंदासूं। पहिरीं चए थो अलाह नूर समावात वल अर्द, अलाह रोशन कंदड़ आहे आसमाननि खे ऐं ज़मीन खे, रोशन कंदड़ आहे। साईं तर्जुमो कयो आहे अलाह ताला, हाणे अलाह ताला जो नालो बि आहे नूर, जेके नवानवे नाला आहिनि उन्हनि मंझि बि नालो इहो अचे थो। ऐं पर हाणे हिते साईं चए थो रोशन कंदड़ आहे, यानी अलाह नूर समावात वल अर्द आसमाननि ज़मीन खे रोशन कंदड़ आहे, या चइजे अलाह आसमाननि ज़मीननि जो नूर आहे। हिन जे बदिरां साईं तर्जुमो कयो आहे उन्हनि खे रोशन करण वारो आहे, छोजो हाणे माना में वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि ॿियूं। मसलो नूर ई क मिशकात आहिनि, मसलो इन उनजे रोशनी जो मिसाल, यानी जेको मोमिन जे दिलि में आहे, पोइ इब्न अब्बास ऐं उबै बिन कअब इन नमूने सां पढ़ियो आहे इन आयत खे, त मोमिन जे कल्ब में जेको अलाह जो नूर आहे, या पैगम्बर सलाहु आसम जे कल्ब में जेको अलाह जो नूर आहे, मसलो नूर ई क मिशकात आहिनि, उनजो मिसाल ॼण हीअं आहे। हाणे मिशकात मुंहिंजो सॼो छह शयूं आहिनि या पंज केतिरियूं शयूं आहिनि, ॾिसूं था कहिड़ियूं केतिरियूं शयूं आहिनि, उन वांगुरु मिसाल आहे। मिसाल कीअं आहे, क मिशकात आहिनि, हिकिड़ी दरी ॾियारो आहे तव्हांजे घर में, ॼण हिकिड़ी दरी थी थिए, दरवाज़ो थो थिए, उहे खुलनि था, ॿाहिरि बि खुलनि था, अंदरि बि खुलनि था, पर ॼारो ॼारो जेको आहे उहो ॼण हिकिड़ो अंदरि भित में जे आहे हिसो, पर उहो ॿाहिरि नथो खुले, अंदरि खुले थो। उन मंझि रखिबो ॾीओ या उन में का शइ रखिबी या तव्हां वटि पिया माण्हू रखंदा कहिड़ी शयूं, उनखे चइबो आहे जारो। हिकु मिशकात, उहा मिशकात आहे, पर मिशकात मसाबी जे नाले सां किताब मिशकात माना जारो, जारो जीअं बिब्लियो बाब लाइब्ररी थी ॼण उन में किताब विताब रखी सघिबो आहे, उन करे मिशकात। मिशकातिन फीहा मिसबा, ईअं आहे जीअं हिकिड़ो मिशकात जारो हुजे ऐं जारे में वरी ॾीओ हुजे, मिसबाह, मिसबाह या चिराग सिराज, क़ुरासी में सूरत अहज़ाब में अलाह ताला सिराज जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, सिराज माना ॾीओ या लैम्प या छा चइजे जेको उहो, ऐं मिसबाह जी माना साॻी बती ॾीओ, मिसबाह आहे जारे में मिस हाणे ॾीओ आहे। हाणे जारो ईअं आहे जीअं पंहिंजो सीनो हुजे नबी पाक सलाहु आसम जो या मोमिन जो या विल विलायत वली ला जो ईअं जारो आहे, जेको सीनो आहे उहो ॼण अहिड़े नमूने सां आहे. उन में आहे ॾीओ, हाणे ॾीओ जेको आहे कल्ब आहे फी सुजाजत, ऐं उहो ॾीओ जेको आहे तंहिंमें उहो आहे पंहिंजी काए में, काए में शीशे में. शीशो मतिलबु त हुनजे मथां जीअं बती थींदी हुई असांजे ज़माने में, हाणे त बती अलाए थिए थी कोन थी थिए, पर पोइ जर्मनी मां ईंदी हुई, पोइ वरी बि जापान मां ईंदी हुयूं, किथां ईंदियूं, पोइ हुनखे काओ हूंदो पंहिंजो अंदरि, हुन में वरी वठ हूंदी, पोइ वरी वठ जेका हेठि गासेट में पवंदी या तेल में पवंदी या छा में पवंदी, त हुनजो त उहा वठ आहे, उहा उनखे मथे कबो हुन सां, त पोइ हुनखे वरी ॿारबो, उनखे वरी मथां शीशो विझी छॾिबो, शीशे खे हर रोज़ु सफ़ा कंदा हुआसीं, पंहिंजो सफ़ा करे पोइ वरी उनखे विझिबो त वरी साफ़ु सुथिरो ॾिसण में ईंदो. सुजाजत, सुजाजत माना शीशो, शीशो काओ जेको हुयो. हाणे असांजे ज़माने में चवंदा हुआ त ॾीए जी वठ, वठ जेका मथे कबी जंहिंखे ॿारबो, उहा वठ आहे, तेल आहे मथां उहा आहे, सभु ॾीए जी वठ, ॾीए वठ वेठो वठ, उनखे ॾींहं जे वठ खे वठिबो ऐं पोइ वरी ॾींहं जे भरिसां वेही, त माना टे लफ़्ज़ वठ जा टे मानाऊं, वठ जी मानाऊं टे थियूं, हिकिड़ी ॾींहं जी वठ, उहा जेका मथे फतीला जंहिंखे चइजे, ऐं ॾींहं वठ माना ॾींहं जे भरिसां वेही, ऐं वेठो वठ माना हुनखे वेठो मथे करे या मथे सवलो करे या हुनखे ठाहे हुनखे जोड़, उहो थियो ॾींहं जी वठ, ॾींहं वठ वेठो वठ. हाणे इन करे मिसबाह फी ज़ुजाज, जेको चिराग आहे, जेको ॾीओ आहे, जेको साईं चिराग आलम कुरेश असांजो उस्ताद वीचारो अलाह ताला हुनखे रहमत करे, चिराग आलम कुरेश, चिराग आलम, त मिसबाह, उहो मिसबाह जेको मिसबाह बि हिकिड़ो उस्ताद असांजो वीचारो असां सां गॾु कलीग हुयो, मिसबाह नालो भला मिसबाह फी ज़ुजाज ऐं काए में ज़ुजाजत कअन्नहा कोकबन दुरीयुन, उहो काओ अहिड़ो ई चमकदार अहिड़ो आहे जहिड़ो ॼण चमकंदड़ आसमान में जेको थिए थो तारो, उन वांगुरु चिमके थो पियो, काओ ख़ुदि ई चिमके थो, चिमकण वारो काओ आहे. उनखां अॻु में दुरीन यू कदमिन शजरतिन मुबारकतन, ऐं जेको ॾीओ आहे सो ॿरे थो शजरतिन मुबारक, मुबारक वण जे तेल मज़ा, तेल आहे, तेल जेको आहे ज़ैतून थियनि, उहो शजर जेको आहे सो ज़ैतून आहे, ज़ैतून, ज़ैतून असांजो ज़ैतून ॿियो आहे सिंध में, जेको था खाऊं, वरी आलिव खे चइबो पंहिंजो ज़ैतून अरबी में, ज़ैतून माना आलिव, आलिव माना पंहिंजो छा उहो ज़ैतून आहे, असां वटि थिए कोन थो, इन करे को लफ़्ज़ हुनजे लाइ आहे कोन, हिते ज़ैतून थियनि साईं तर्जुमो कयो ज़ैतून जो ज़ैतून, पर हाणे सम्झणु खपे त हीअ असां वारो ज़ैतून कोन, उहो हुननि वारो ज़ैतून जेको नंढो थिए थो फल, असां वटि हिते वणु आहे ज़ैतून जो असांजे घर में, पर उहो खटो थो थिए, ऐं शायदि थी सघे थो कॾहिं मिठो बि थींदो हुजे, पर खटो आहे, पोइ हुनजो घणो करे वरी अचार ठाहींदा आहिनि, पोइ असांजा ई ॿार खाईंदा आहिनि अचार, ऐं घणो करे खावां कोन, खटाइण खटो आहे, उहो कसारो आहे, पर हुन में अञा फ़ाइदो आहे. अलाह ताला वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन वाज़ल बलदल, अलाह ताला हुनजो ज़िक्र कयो आहे, हुनजो हुनमें जा नफ़ो आहे घणो. बहरहाल उन तेल, तेल जेको आहे हुनजो सुठो आहे सभिनी तेलनि खां. असां जेको तेल ॿारींदा आहियूं उहे सिरह जो तेल हूंदो आहे, हूंदो हो, या पंहिंजो छा उहो जेको ॿियो जेको तेल उहो थींदो हो, हिकिड़ो कड़ो थिए थो, हिकिड़ो मिठो थिए, हुनजी वरी मथे दूहूं निकिरंदो, वरी दूहूं मथे छितके लॻंदो, या उन करे का शइ रखबी जंहिंमें दूहूं अची गॾु थिए, वरी उन दूहें मज़ा वरी कहल ठाहींदा हुआ पंहिंजो छा चइबो आहे सुरमे जे बदिरां इहो ठाहींदा हुआ, ठाहींदियूं हुयूं माइनि खे ॾींदा हुआ, जेको अखियुनि में पाईंदियूं हुयूं, इहो सुरमे जे बदिरां ॿियो छा चइजे उनखे, उहो उन में थोरो मखणु विझिबो उन दूहें मज़ा, त पोइ उन मखण विझी उहो ठाहिबो त उहो थी वेंदो छा चइजे न कहल, कहल सुरमो न, पर ॿियो जेको उहो सुरमो थिए थो पीजे थो, ऐं हीउ जेको आहे सो दूहें मञा ठहे थो, दूहो मखण में मिलाए पोइ ठाहिजे थो, ठाहींदा हुआ. हाणे त छा था कनि, हाणे त हीअ दुकान त अंग्रेज़नि जा ठहियल आहिनि, उहे वठनि था बसि पाइनि था जेको वणनि सो पाइनि. बहरहाल शजरतिन मुबारक थियनि, ज़ैतून थियनि, ला शर्कियतिन वला ग़रबियतिन, ऐं ज़ैतून जो वणु जेको आहे सो विच ते आहे, न को ओभर पासे आहे, न को ओलह पासे आहे। ओभर पासे ओलह पासे माना जेके घणी मानाऊं कनि था, का माना मतिलबु त न को हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जो मिसाल ॾियनि था त उहो जेको आहे न को यहूद आहे, न को नसारा आहे, न को ईस्टा मोह करे निमाज़ थो पढ़े, न को वेस्टा निमाज़ थो पढ़े पढ़े करे जॾहिं अलाह ताला जो हुकुम थींदो माना मक़ाम इब्राहिम जो असांखे हुकुम आहे, क़िबलो जेको आहे सो असां काबतुल्लाह खे ठाहियो आहे, काबतुल्लाह हुनजो जेको आहे सो त हीअ जेको न को ओभर न को ओलह, न को ओभर न को ओलह माना न को यहूदी न को नसारो, न को फलाणे दीन जो, न को फलाणे दीन जो आहे, हनीफ़ दीन जेको इब्राहिम अल इस्लाम जो, जेको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन, उन ते ॼण इहो वण आहे। न को शर्की आहे, न को ग़रबी आहे। हिन में इहो बि सम्झे त फिलासॉफिकल जेको एटीट्यूड्स थियनि था, जेके फिलासॉफिकल थियरीज थियनि थियूं, उहो उहा जेको न को वेस्टर्न फिलासफ़ी आहे, न को ईस्टर्न फिलासफ़ी आहे, हीअ पंहिंजी पाण पाण फिलासफ़ी आहे। हिन करे ईरानी जेके आहिनि से स्कॉलर हिन लफ़्ज़नि खे घणो इस्तेमालु कंदा आहिनि त शर्की ऐं ग़रबी न कोन्हे असांजो पंहिंजो आहे, मतिलबु त इस्लामी हिकिड़ो तरीक़ो पंहिंजो आहे। न को ओरिएंटलिस्ट आहे, ओरिएंटल आहे, न को एक्सीडेंटल ऑक्सीडेंटल ओ डबल सी आई डी एंटल ऑक्सीडेंट माना ओभर, ओभर वारनि जी फिलासफ़ी पंहिंजी, ओलह वारनि जी फिलासफ़ी पंहिंजी, पर असांजी फिलासफ़ी उहा आहे जेका इब्राहिम अल इस्लाम जी आहे। असांजो दीन उहो आहे, शरीयत उहा आहे जेका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मिली आहे हज़रत इब्राहिम खां, हज़रत नूह अल इस्लाम खां, हज़रत मूसा खां, हज़रत ईसा खां, हज़रत उहा सही जेका असल आहे छा من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار وجوا يكاد من يترو وجوا اجوتو اجوتو بري پنهنجو زيت زيتون جو تيل جو خاص جن اجوتو بري تيل ته هو وٽ برندي مطلب ني سمجهي تو تيل هي اڙو سونو آهي اڙو پري کان ڏسڻ وارو ڏسڻ جڙو آهي جو جڙو جن اجوتو بري हुन मतिलबु त एतिरो चमकदार आहे, ख़ुदि ई रोशन आहे, ख़ुदि ई रोशनी ते माइल आहे, रोशनी हुन मज़ा निकिरे थी पई एतिरी त जहिड़ो कइजो थो भरे, यका त ज़े थो आहे युदि उहो भरे थो, रोशन थो करे, ज़िया थो करे, युदि रोशनी थो करे, विझो थो रोशनी करे, जेतोणीकि हुनखे बाहि न पहुची हुजे, अञा मतिलबु त हुनखे तीली न ॾिनी हुजे, पाण तीली था ॾियनि पर ॿिया कुझु ॾींदा हूंदा, पोइ कहिड़े नमूने सां हुनखे ॿारजे थो त जेसि हुनखां ॿारण खां अॻु में ई ख़ुदि ई रोशन आहे ॼण अहिड़े उहो आहे। वलो तम ससु नारुनि नूरुनि अला नूर, हीअ नूर जे मथां अञा ॿियो नूर, हाणे इहे दिलि आहे जे नूर ई महीशा सेंट्रल पॉइंट हीअ आहे हिन आयत जी त जंहिंखे अलाह ताला हिदायत पंहिंजो ॾिए थो, जंहिंखे अलाह ताला ॾियणु चाहे तंहिंखे इहा हिदायत मिले थी। हाणे असां ॾिठो आहे त पंहिंजो क़ुर शरीफ़ माण्हू सभु कुझु हा असीं सवाब जे लाइ पढ़ूं था, हीअ था करियूं था करियूं, हीअ था करियूं था करियूं, पर पोइ जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾिए उहो उन मंझि घिड़े थो, उन मंझि मरफत हासिलु करे थो, उन में सम्झे थो, उन में ऐं ॿियो जेको अहिड़े जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾिए थो उहो ॿुधे थो, उहो ॾिस मतिलबु त सिखणु चाहे थो, कोशिशि करे थो। ॿिया जेके आहिनि जा हा असीं पढ़ूं था क़ुर सवाब जे लाइ पढ़ियोसीं सवाबु ठीकु आहे, ॿिए कंहिंजी ॻाल्हि कोन ॿुधनि था, मतिलबु जेकॾहिं का मारफत वारी का ॻाल्हि किथे हलंदी हुजे, को माण्हू को चङाई जी ॻाल्हि चवंदो हुजे, फल कलाम अलाह ताला जो ॿुधाईंदो हुजे, त माण्हू ॿुधण कोन था चाहिनि। हिन करे घणा माण्हू हिन केॾांहुं रुख कोन थियनि, पोइ अलाह ताला यहदी लाहो नूर ई महीशा पंहिंजे नूर ॾांहुं हिदायत करियो। हाणे हिन पंहिंजो नूर इहो आहे जेको क़ुर आहे, पंहिंजो नबूअत जेको नबी सलाह सां मोकिलियो अथसि उहो हुनजो नूर आहे जेको मोकिलियो आहे, जंहिं ॾांहुं हिदायत करे, जंहिंखे वणेसि तंहिंखे करे, जंहिंखे वणेसि तंहिंखे न करे, जंहिंखे हिदायत हुन आख़िर में आयत ईंदी चालीह वारी में त जंहिंखे नथो अलाह ताला नूर ॾिए हुनखे नूर न मिलंदो। हिते आहे जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾींदो नूर पंहिंजे जी उहो हिदायत अख़्तियार कंदो। हाणे इहा थी पंजटीह नंबर आयत पंहिंजो। हाणे इन मंझि अलाह ताला इन आयत में ई अञा चवे थो त यद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अलाह ताला माण्हुनि जे लाइ ई मिसाल थो ॾिए, मिसाल ठाहे थो, मिसाल जोड़े थो, यदिब अल अमसाल लिनास अलाह बि कुल शइन अलीम अलाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे ऐं हिनजो वास्तो अॻियनि आयतुनि सां जेके पहिरीं आयत खां वठी ऐं चोथीं आयत ताईं इहे त जेके अहकामात अलाह ताला ॾिए थो उहे अलाह ताला वटां हिदायत ऐं नूर आहिनि ऐं उहो जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾींदो जंहिंखे चाहींदो उहो ई नूर अख़्तियार कंदो जेको हिन नूर ते न हलंदो उहो जेके असां अख़्तियार न कंदो पोइ हिन में मतिलबु त पहिरीं ज़िना जा अहकाम हुआ पोइ तोहमत जा अहकामात हुआ पोइ इफ़्क़ जा अहकामात हुआ पोइ कीअं पाणी पाण खे बचाइजे या घरनि में परावनि में न वञिजे मतिलबु कहिड़े नमूने सां वञिजे हुनजा आदाब सेखारियईं उनखां पोइ सेखारियईं पंहिंजो नज़र पंहिंजी झुकायो ऐं पंहिंजे फ्रू जी हिफ़ाज़त करियो ऐं उनखां पोइ औरतुनि खे कहिड़े नमूने सां हीअ हीअ न करणु घुरिजे अहिड़े नमूने सां हीअ ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि हीअ न करणु घुरिजनि इहे सभई अहकामात अलाह ताला ॿुधाया उन्हनि खे अख़्तियार कंदो उहो जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾींदो जंहिंखे हिदायत न ॾींदो सो पियो भटकंदो ऐं पियो मज़ा माणींदो जेके वणेसि दुनिया जा पोइ हाणे मज़ा माणे दंग कजां मोलाई मिड़ी ख़ैरु आहे हलंदी पई दुनिया तोखां मूंखां सवाइ हाणे इहो सॼी जेका पंजटीह नंबर आयत जेको इहो ॾीओ ॿरे थो पंहिंजे जारे में पियो आहे काओ बि आहे पंहिंजो तेल बि आहे ऐं उहो जेको तेल ख़ुदि जेको आहे सो रोशन तेल ख़ुदि बि रोशन आहे त काओ ख़ुदि बि रोशन आहे मतिलबु त सभई इहे ॻाल्हियूं इहे थिए थो इहे फी बुयूतिन इहो थिए थो उन्हनि घरनि में यानी मस्जिदुनि में या पंहिंजे इंसाननि जे घरनि में या इंसान जे दिलि में इंसान जी दिलि जेका आहे सो बि घरु आहे अलाह ताला फी बुयूतिन अज़िन लाहो अन त तुरफ़ व यूज़ कर फी हसमो उन्हनि घरनि में जंहिंखे मथे करण जी अलाह ताला हुकुम कयो आहे यानी मस्जिदुनि खे मथे करण जो हुकुम कयो आहे या दिलनि खे अलाह ताला मथे करण जो मतिलबु त अलाह ताला जे नूर ॾांहुं रुख रखण जी कोशिशि ईअं न ज़ुल्मात ॾांहुं हेठि माण्हू वञे उहो जंहिंजो हुकुम कयो आहे पोइ यूज़ कर फी हसम हू जंहिं मंझि अलाह ताला जो ज़िक्र कयो थो वञे उन घरनि मंझि घरनि जी माना ॿई थियूं मतिलबु मस्जिदुनि मंझि ख़ुशूसनि ऐं इंसान जे घरनि मंझि बि ऐं हीअ जेको दिलि जेको घरु आहे अलाह ताला जे रहण जो अलाह ताला फ़रमायो त पंहिंजो अलाह ताला विच में आहे मरा कल बि त उन मंझि अलाह ताला जो ज़िक्र करणु ज़रूरी आहे जेकॾहिं ज़िक्र अलाह ताला जो न कबो इंसान जे दिलि मंझि त उहो दिलि जेका असां वीरान थींदी ऐं जेको जंहिं घर में अलाह ताला जो ज़िक्र न थींदो जेको हाउस आहे होम आहे उहो होम न उहो अलाह ताला जो ॾमर उन ते घर ते हूंदो जंहिं ते ज़िक्र न हूंदो अलाह ताला जो ऐं मस्जिद जंहिं मुंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला जो न हूंदो आहे कहिड़ी मस्जिद थींदी त मतिलबु त टई इहे घर जेके आहिनि घर माना मस्जिद घर माना घर इंसान जे रहण जो घर माना दिलि जंहिंमें अलाह ताला ख़ुदि रहे त मुंहिंजे इहे सभिनी मंझि अलाह ताला जो जेसि ताईं ज़िक्र न हूंदो युज़कर फी हसमू इहो सभ्यो लहू फी हा बिल गुदू वल आसाद जंहिंमें अलाह ताला जी तस्बीह कई थी वञे पंहिंजो सुबुह जो ऐं शाम जो रिजालुनि ला तुलहीम उहे माण्हू कनि था इहे कम उहे था कनि हाणे टई आयतूं हिक ॿिए सां वीचारी हिक ॿिए सां वास्तो आहे हुननि जो रिजालुनि हू घर आहिनि ही मर्द मर्द माना मर्द ऐं औरतूं ॿई अची थियूं वञनि में इन सेंस मंझि पर हाणे के वरी उल्मा चवंदा रिजालुनि जी माना हिते इहा आहे त मायूं मस्जिद में न वञनि रुगो मर्द वञनि इन मज़ा माना हीअ कढनि था शिवमन साहिब इहा ॻाल्हि कई आहे पंहिंजो पर पाण इहा ॻाल्हि हिन मज़ा कोन रिजालुनि जी माना हिते मायूं औरतूं मर्द सभई आहिनि हिन में उहे इंसान उहे माण्हू मर्द चइजे खणी त रिजालुनि लातुल ही हिम तिजारतुनि गुला बयुनि अन ज़िक्र ला उहे माण्हू जिन खे अल जे रोकिन नथी संदनि कमकार जेको आहे सो जेको तिजारत कनि था धंधो कनि था या वापारु कनि था या जेको ॿियो कमु धंधो बय कनि था तिजारतुनि ऐं बयुनि ॿई आहे तिजारत जी माना पंहिंजो वॾे पैमाने ते जेको तिजारत थी कजे ऐं बयनि माना ॾियण वठण ई शरीर में हू वर्त में हीअ शरीर में इहो बय थियो त बय हुन लोअर लेवल ते उहे अलाह ताला जे ज़िक्र खां माण्हूअ खे नथियूं रोकिनि मतिलबु त उहे माण्हू अहिड़ा आहिनि मुंहिंजे साईं अब्दुल करीम शाह बुल्ली वारो साहबु पंहिंजो गादी ते वेठो आहे ऐं हले पई पंहिंजो रिंगट पियो हले ऐं अलाह जो ज़िक्र वेठो करे ऐं पंहिंजो साईं अमीमद पखंदड़ी साईं पंहिंजे हाला जे मखदूमन मज़ा जेको हुयो हुनजो कलाम आहे पंहिंजो गिटकार लॻी पई आहे गादी ते ऐं पंहिंजो वाह वाह कहिड़ो कलाम आहे तमामु सुहिणो इहो इन मतिलबु त माण्हू जो जेको चवंदा त दस्त बकार दिलि बा यार हथ पंहिंजो कम मंझि ऐं दिलि जेका असां अलाह ताला सां मशगूल हिन जी माना इहा आहे मुंहिंजो दस्त बकार दिलि बा यार त उहे ज़िक्र अलाह ताला खां कमकार जेको दुनिया जो आहे उहो गाफ़िल नथो करे हुनखे रोके कोन थो कमकार बि हले थो ऐं अलाह ताला जी इबादत अलाह ताला ज़िक्र जेको आहे उहो बि हले थो भई उन्हनि ज़िक्र अलाह इक़ामत सलात ऐं इहो माण्हू जेके आहिनि से निमाज़ क़ाइमु कनि था ऐं ईता ऐं ज़कात ऐं ज़कात बि ॾियनि था इहो जॾहिं इस्टेब्लिश थी थो वञे हुननि जो त पोइ ॿई कम निमाज़ पढ़नि था ज़िका ज़कात बि ॾियनि था यखाफ़ून यौमन उन ॾींहं खां डिॼनि था उहे माण्हू इहे त कल्लब फी हिल क़ुलूब वल अबसौर जंहिं अखियूं टिड़ी वेंदियूं जंहिं ॾींहुं ऐं दिलियूं टिड़ी वेंदियूं दिलियूं जेके पंहिंजो छा क़ुलूब क़ुलूब माना दिलियूं ऐं अबसौर अखियूं जेके आहिनि से ॿई टिड़ी वेंदियूं हलियूं कल्लब कल्लब ऐं कल्ब कल्ब जी माना कल्ब माना फेरणु आहे त हीअ दिलि जेका आहे फेराए थी तव्हांजो रतु जेको आहे वापसि थी मोकिले वरी हुन वटि हर तरह जो सफ़ा थो थिए अलाए कीअं थो थिए जीअं थी थो थिए डॉक्टरनि खे ख़बर आहे तव्हांखे ॿुधाईंदा हुनजो बरहाल इहो हिते फिरे थो रतु जेको आहे रत जी गर्दिश थिए थी इन करे कल्ब कल्ब आहे कल्ब आहे जिते दिलि आहे दिलि आहे जिते अलाह ताला जो ज़िक्र आहे त इन माना मंझि इहे त कल्लब त कल्लब फी हिल क़ुलूब वल अबसौर जंहिं ॾींहुं हू जेको ॾींहुं आहे क़यामत वारो ॾींहुं जेको अहिड़ो ॾुखियो ॾींहुं हूंदो यानी दिलियूं जेके आहिनि से फिरी वेंदियूं हलियूं ऐं अखियूं जेके आहिनि से टिड़ी वेंदियूं हलियूं फिरी वेंदियूं हलियूं यखाफ़ून यौमन त कल्लब फी हिल क़ुलूब वल अबसौर छा थींदो छो थींदो ईअं लियज़ियहुम अल्लाहु अहसन मा अमिलू त जीअं अलाह ताला उन्हनि कमनि जो जज़ा ॾिए उन्हनि कमनि जो एवज़ ॾिए उन्हनि कमनि जो कमनि जो बदिलो ॾिए जेको तव्हां सुठा कमु कया आहिनि मा अमिलू जेको माण्हुनि कया आहिनि सुठा अमल उन्हनि जो अलाह ताला जज़ा ॾिए भई यज़ीदहुम मिन फज़ल ही ऐं अलाह ताला पंहिंजो फज़ल वधाए ॾिए इहो इन करे जेके ज़िक्र कनि था ज़िक्र सां अलाह ताला जो फज़ल वधे थो पंहिंजो शुक्रु कंदो माण्हू अलाह ताला वधे अलाह ताला चयो मुंहिंजो शुक्रु कंदव त यज़ीदन न कुम अशकुरकुम यज़ीदन न कुम वल्लाह यरज़ुक मई इशा बग़ैर हिसाब बेशक अलाह ताला रिस्क आहे रिस्क जी माना बि हाणे हिन में अची वई त हिते जो रिस्क ऐं आख़िरत जो रिस्क जंहिंखे जेको जेतिरो ॾियणु चाहे अलाह ताला बग़ैर हिसाब जे ॾियणु चाहे उहो ॾींदो पर हीअ हिन में माना मतिलबु जेको माण्हू मुतलाशी आहे दुनियादारी जे रिस्क जो उहो उन जे लाइ बि आयतूं मुफ़ीद आहिनि ऐं उन लाइ कम वारियूं आहिनि ऐं पंहिंजो जेको माण्हू अलाह ताला आख़िरत जो रिस्क जेको आहे जेको हासिलु करणु थो चाहे उनजे लाइ हीअ आयतूं हाणे हीअ थियूं चारि आयतूं घणियूं पंजटीह छटीह सतटीह अठटीह चारि आयतूं इहे थी वेंदियूं इन मां ज़िक्र आयो क़ुलूब अलाह ताला जा जे नूर सां जन जा मुनवर आहिनि रोशन आहिनि माण्हुनि जा पैगंबरनि जा या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा ख़ुशूस या औलिया अलाह जा या मोमिननि सभिनी जा क़ुलूब जेके आहिनि से इन अलाह ताला जे नूर सां मुनवर आहिनि इन्हनि मंझि ज़िक्र आयो हिन चइनि आयतुनि मंझि अलाह ताला इहो ज़िक्र कयो हाणे ॿ आयतूं जेके आख़िरी आहिनि हिन में हिन मंझि उणेतालीह ऐं चालीह आख़िरी सूरत जूं न पर मतिलबु त हिन ज़िक्र में हिन थीम जूं त उहो लज़ीन कफ़र हू ऐं काफ़रनि जो मिसाल आहे ॿ का ॿ मिसाल आहिनि वलदीन कफ़रू अमालहुम कसराबिन उन्हनि जो हुनजा अमल जेके आहिनि से ॼण रुञ वांगुरु आहिनि शराब शराब चइबो पंहिंजो हुनखे चइबो आहे मिराज अंग्रेज़ी में माना अखि जो धोखो ईअं सम्झिबो माण्हू सम्झंदो परे ॾिसंदो त अहिड़ो ओरड़ो पवंदो पियो अहिड़ो धरती ते जो सम्झिबो त पाणी आहे पोइ हाणे माण्हू इहो शराब आहे हिनखे चइबो शराब शराब सिंधी में शराब चइजो पर पोइ मतिलबु उहो थिए थो रहण पठनि मंझि ऐं जिते वॾा वॾा फ़ासिला तव्हां ड्राइविंग कंदव परियां खां ॾिसो पाणी पाणी लॻो पियो हूंदो अच्छा अहिड़े नमूने सां लंघबो त इहो सराप आहे, हिकिड़ो धोखो आहे, नज़र जो डिलूजन आहे, हिकिड़ो मिराज आहे, हिकिड़ो बिकियतिन बिकियत बिकीय कीय की जी माना पंहिंजो रुण रिण पट रुञ डेज़र्ट डेज़र्ट जे इलाइक़े में जीअं थिए थो इहो धोखो अखि जो नज़र जो धोखो थो यसबहु ज़मान मा जेको उञारो आहे ज़मान उञारो माण्हू उनखे सम्झे थो या सभु सम्झे थो हिसाबु करे थो रेखन्स ही रेखन्स अंग्रेज़ी में हिसाबु थो करे माना सम्झे थो या सभु ज़मान मा उहो माण्हू सम्झे थो इहो पाणी आहे पोइ जे पाणी अहिड़े पाणी किताब में पढ़ा चोथे दर्जे लाइ कहिड़े में प्राइमरी में कि पाणी अहिड़े पाणी वता जाहू लम यजिदु शैया जिते उते पहुचे थो जिते सम्झाईंदो त पाणी आहे उते पाणी हो ई कोन को कोई कोन हो पाणी उते पर छा थो लम यजिदु मा लम यजिदु शयन वजद अलाह इंदहू अलाह खे ॾिठो थो ॾिसे थो उते हा अलाह खे माना ॾिसे थो माना ॿी त का शइ कोन्हे अलाह ई मौजूदु आहे पर अलाह खे ईअं कोन थो ॾिसे जीअं आख़िरत में इंसानु ॾिसंदो मोमिन ॾिसंदो या नबी ॾिसंदा या ॿिया ॾिसंदा पर मतिलबु त अलाह जो हिसाबु उनखे उते पवंदो जेको बि उनखे धोखो थियो मतिलबु त ॿियो को कोन हो अलाह सलाह खां सवाइ उते वजद अलाह इंदहू फवफ़ा हो हिसाब हू पोइ अलाह ताला हुनखे पूरो हिसाबु करे पंहिंजो ॾींदो वल्लाह सरी उल हिसाब अलाह ताला तकिड़ो आहे हिसाबु ॾियण मंझि हाणे इहा हिकु आयत थी 39 हाणे 40 आयत पोइ पढ़ंदासीं हिते मुंहिंजो वक़्तु पूरो थी हलियो पोइ हाणे इनखे वरी गॾु कंदासीं ॿई आयतूं ॿ हिकिड़ा मिसाल आहिनि पंहिंजे काफ़रनि जे ज़ुल्मात जा अंधेरे जा ऐं होॾां मोमिननि जे खे जेको नसीब थो थिए नूर अलाह ताला जे तरफ़ां जेको मुनवर थियल आहे हुन क़ुर में या नबी पाक जे दीन में या नबी पाक सलाहु आसम जी शख़्सियत में किरदार में उहो नूर आहे ही ज़ुल्मात आहे हिन जो मिसाल हाणे हिते असीं वक़फ़ था कयूं अलाह वक़फ़लना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वादना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم